rozumnych zabierają go i są gotowi. Ważni dwie siły ścierają się i są gotowe. A w Bolivii kolejny przewrót był i są gotowi. Płoną wielkie miasta, przesuwają się na wschodni świat. Ale płoną na zachodzie, co nie dziwi mnie, giną wasi bliscy ludzie. Nasza piosenka dnia, utwór zatytułowany Wojny. Wielokrotnie dziś do usłyszenia, między innymi w porannej audycji zapraszamy do trójki po 8.30. Za chwilkę rozgrzewka korespondentów przodowników, ale wcześniej Julia Pietrucha i 8 po czwartej. Thank you. 12 minut po godzinie 4. No to już, bo świt nas zastanie, przecież wschód słońca już za dosłownie kilka minut. Mailowo, telefonicznie, SMS-owo. Przypomnę, budzik@polskieradio.pl, 22 73 oraz 71335. No to jak z karabinu tak wystrzelił. No ciekawe, kto w czwartek wystrzeli jak z karabinu. Trzy szybkie, ciach, ciach. Ciche. Na dzień dobry. Na rozbudzenie. Na dzień dobry na przykład pani Agnieszce, która odzywa się z Krakowa jako pierwsza dziś. O, Kazik, taką piosenkę dnia, to się chwali, się melduje się. Śpioch okrutny. No tak pisze o sobie pani Aga, ta z Krakowa. Pierwszy sygnał mailowy. Serdecznie gratulujemy. Pierwszy sygnał SMS-owy dziś od pana Wojtka Lodziarza. Już w trasie okolice Kościana. Przepiękna pogoda, ale tylko 10 stopni. To od pana Wojtka. Panie Wojtku, pakę prosimy przymknąć jeszcze mocniej, jeśli się da, to tak dociągnąć jeszcze, bo przecież ten czas czerwcowy to już, a za oknem, no właśnie, tylko 10. To w okolicach Kościana. Zresztą za oknem na Myśliwieckiej też pan synoptyk się nie popisuje. Też 10 stopni. No ale ja paki tej lodowej nie mam, żeby przymknąć jeszcze mocniej. No i telefoniczny sygnał od pana Mirka. Zachodniopomorskie kłania się. Resko, nie Lesko, choć pan Mirek na weekend ten pomajowy był, że w Lesku. Kawał drogi przez całą Polskę trzeba było jechać. No a teraz w Resku 12 stopni i już powolutku budzi się dzień rześko i bezchmurnie 12. No to zdaje się, że chyba jeden z cieplejszych tych właśnie punktów, gdzie państwo odnotowują tę poranną temperaturę. To trzy sygnały korespondentów, przodowników za nami. Ciąg dalszy oczywiście także mailowo, telefonicznie, SMS-owo, krajowo, zagranicznie, pogodowo, drogowo, czy wszelakie inne sygnały od państwa mile widziane. To już za kilka chwil. Za moment witamy nowy dzień.

Gimnastyka buzi i języka. Chwilę po czwartej. Kto by pomyślał? Dzień potrwa prawie 17 godzin. To właśnie ten czas, kiedy to słońce już witamy teraz, a pożegnamy przed samą 21. A kto nie wstaje tak wcześnie rano, no to po prostu musi uwierzyć, że tak, a nie inaczej. Właśnie o tej porze witamy, budzimy nowy dzień. To jakby nie było się w kalendarzu tak ułożyło, państwo nie uwierzą, ale między środą a piątkiem bardzo dobrze. 7 dzień czerwca, czwartek. Dzień dobry państwu. Dzisiaj zgubię się w twoich smutnych oczach. Wszyscy niech obrażą teraz się. Skreślono od dawna nas. Jesteśmy już straceni. Cały świat zniknął nagle nam. Musisz wierzyć, że to może się zdarzyć, bo przecież gdzieś tam mnie na spacer, obiad, potem trudny film. Chcę dziś być tam, gdzie ty. Chcę patrzeć, słuchać, czuć i dziwić się, że nie był do mnie nikt podobny tak jak ty. Musisz wierzyć, że to może się zdarzyć, bo przecież gdzieś tam przez większą część roku to bardzo by pasowało, gdybym powiedział, że no to ciach, ciach z tym kalendarzem, bo nas świt zastał, ale już po, no więc teraz przypominamy wybrane wydarzenia. Budzikowe kalendarium. Na te 7-8 minut po wschodzie słońca. Tak się akurat złożyło, tak jak wczoraj, 3 razy urodziny. 7 czerwca 1872 roku urodził się Benedykt Herz, satyryk, bajkopisarz, m.in. autor bajek Minionych Dni, bajek i satyr, także bajek dla dzieci, był tłumaczem i publicystą, zmarł w 1952 roku. 118 lat temu urodziła się Janina Sokołowska, tancerka, śpiewaczka, aktorka, przed wojną jedna z popularniejszych gwiazd rewii i operetki warszawskiej, ceniona aktorka dramatyczna, zagrała m.in. w filmie Prawdziwy koniec Wielkiej Wojny. Zmarła w 1992 roku. A 108 lat temu urodził się Aleksander Gąsowski, aktor, reżyser teatralny, dyrektor teatrów, grał m.in. w filmach Młodość Chopina, Nikodem Dyzma, Hrabina Kozel, Kopernik, Pan Wołodyjowski czy Epilog Norymberski. Aleksander Gąsowski zmarł w 1980 roku. Trzy daty na teraz, 3 razy urodziny, ciąg dalszy kalendarza, oczywiście także tego muzycznego, a będzie czego posłuchać już za niecałą godzinę. Za chwilę pan synoptyk. No, też będzie czego posłuchać. Stinky Shaggy pokoncertowo w Polskim Radiu. Right now the thing ought to get real. Right now the thing ought to get real. Right now the thing out to get real. Right now the thing out to get real. And we no come here so we cut no deal. When the sun goes down, the light of the world will stay. Come lay down here beside me, waiting for the break of day. In the darkest night, the moon she stays away. Come on, hold me close tonight, we're waiting for the break of day. Come and hold me close tonight, waiting for the break of day. Rising tides and dark skies, overnight passing ships will collide. Oversight clearly seen, it won't hide. Chest full, belly empty, can't swallow pride. Pace back and forth, still can't find emotion. Weary hands tremble, so they pray at devotion. A minimum toll, so the soul must pay. With tears streaming, don't cry for the break of day. In the falling rain, all your trust betrayed. Let me try to ease your pain, waiting for the break of day. When the laws are wicked, you're forced to disobey. Stand out there on the picket line, waiting for the break of day. Stand out there on the picket line, waiting for the break of day. You see some politicians, you hear the things they say, you hear the fosters in their positions. We're waiting for the break of day. Stinky Shaggy, że tak się wyrwie z młodej piersi jak w prognozie pogody, jak ciśnienie, oni to spadają z 28 na 29. No tak, to było w 1896 notowaniu listy przebojów trójki. W miarę nowe nagranie, a tu jakoś tak pod koniec listy przebojów. Polecamy Państwu uwadze właśnie to nagranie i tych artystów. Pozostałych również, więc tak nienachalnie zachęcamy do głosowania. Czasu coraz mniej, no przecież kolejne 1897 notowanie samo się nie zrobi. Tak jak prognoza pogody. No już dobrze. 4:30, punktualnie pan synoptyk. No i cóż tam, Polska znajdować się będzie pod wpływem wyżu, początkowo na północnym wschodzie zalegać będzie chłodne powietrze pochodzenia arktycznego, tak o tym wczoraj już mówiliśmy, w pozostałych regionach nieco cieplejsze powietrze, ach łaskawca, polarno-morskie, w ciągu dnia z zachodu zacznie napływać coraz cieplejsze powietrze polarno-morskie, też się wyrwało komuś. No a dziś pogodnie, choć w obszarach podgórskich, Beskidów i Tatr, także w górach będzie się chmurzyć, miejscami możliwe przelotne opady, także burze. A wiatr słaby i umiarkowany na wybrzeżu oraz na Dolnym Śląsku. W czasie burz wiatr porywisty, wschodni i południowo-wschodni. Ciśnienie, jak wcześniej wspomniałem, spada, a w południe w Warszawie wyniesie 1011 hektopaskali. No a w dzień, no zdecydowanie lepiej niż wczoraj, ranek rześki. O tym przypominamy. W dzień od 20 stopni na wschodzie, 23-24 w centrum. Najwyższa temperatura do 27 dziś na krańcach północno-zachodnich. Tyle od pana od pogody. Czas na pana od muzyki i pierwszą część naszego cyklu Trzy na raz. No tak prościusieńko, że... No ale przypomnę. 7-1-3-3-5. Bawimy się szukając czegoś, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. Pierwsza nutka, bardzo proszę. Bo we mnie jest seks, bo

długą drogę. Halo, to ja. Halo, to ja. Halo, czy to ty? Ano, to jestem ja. Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji. Mama tu ju. I ten prstinek, coś mi dał na pamiątku na te dny, na nocy. A słowa, które szeptaliśmy pod gwiazdami. To widzisz, że mama tu ju. Trzy na raz. Let's go. Brawa, brawa dla Państwa za dzisiejszy szybciusieńki cykl 3 na raz. Właściwie niecałe 2 minuty na pierwszej nutce już by wystarczyło. Króciusieńko dziś. Pan Wojtek jako pierwszy odpowiedział, pan Adam jako drugi, pan Leszek jako trzeci. Pan Wojtek z Rawicza, seks. Pan Adam z Kceni, Światowy Dzień Seksu. Pan Leszek z gminy Pakosław, o niego chodzi. O dzień seksu. No ale jeszcze wyróżnienia przecież nie pozostawiamy, tak, bo i alternatywną wersję wykombinował, by nie powiedzieć wykoncypował coś ten. Pan Tomek, który to odpowiada, kurz jest wyjątkowy. Robi się sam. Czyżby dziś ten dzień roztoczy, przepraszam, uroczy? Tak napisał pan Tomek. Tak jest. Bardzo dobrze. Tenże uroczy. O to właśnie chodziło, o ten dzień. Kalina Jędrusik, bo we mnie jest seks, później halo to ja i seks bomba na zakończenie naszego dzisiejszego cyklu 3 na raz Republika i Sexy to. Bowiem dziś właśnie tenże międzynarodowy dzień. 4:44, 44, 44. Za 44 sekundy. A, bo nie dopowiedziałem. Międzynarodowy dzień tego. At 17 I started to starve myself. I thought that love was a kind of emptiness. And at least I understood then the hunger I felt. And I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger. A, bo mnie pan Tomek zmylił tym kurzem. No oczywiście Międzynarodowy Dzień Seksu dzisiaj, no wiadomo, przecież to po prostu w kalendarzu się pojawiło. No, z tym kurzem tu właśnie. Ale rzeczywiście, to prawda, że się sam robi. To tyle tego, że nie wiadomo i to wcale nie lipa. No, z tym sprzątaniem to lipa, wiadomo. Serdecznie witam pan Witold z Leszna i informuję, że konkurencja rośnie w siłę i to już od dobrych kilku tygodni zaobserwowany śpiew ptaków za oknem. Nie dość, że ptasie radio za oknem, to jeszcze wewnątrz, a okno dziś tak troszkę przymknięte, no bo chłodek, rzeczywiście pan synoptyk tak sobie pomyślał, że może w tym tygodniu zrobić takie chłodne, zimne, jakieś tam nawet rześkie poranki, ale później będzie dobrze, jak słyszeliśmy, nawet do 27 stopni na krańcach zachodnich. Pan Marcin z Pajęczna, od drugiej w trasie, bardzo dobry raport pogodowy i drogowy i dokumentacja fotograficzna, cieszymy się z obecności. Pan Wincenty pisze, u nas na Kaszubiech ciepło i deszczu ani widu. Za to w Kaburciach prawie nie ma. No to się turysty uradują. Bardzo dziękujemy. Sygnał od pani Kingi, już na nasłuchu, Kraków, bardzo dobrze. I czwartek to też radość. Sygnał od pana Jacka z Warszawy, który to budzi się do życia już od ponad godziny, mknie do Opola. Bardzo gorąco pozdrawiamy, szerokiej, bezpiecznej drogi jak zwykle. Pan Waldek z Krasnego Stawu, z rock'n'rollową duszą, cieszymy się. Z biegowym nastawieniem pan Remek Szczęściarz Żyrardowski informuje, ciepły poranek, 5,8. Powyżej. Twardym trzeba być. No pewnie, tak to napisał nasz słuchacz, więc tego się trzymajmy. Sygnał także bardzo miły od pani Michaliny. Dzień dobry, bo słońce już wstało. Chciałbym nieśmiało dołączyć do budzikowej rodzinki. W Toruniu 12 stopni, zapowiada się piękny dzień. No to tak nieśmiało my też. Państwo przygotowali na takie powitanie w budzikowej rodzinie? Pani Michalina Skorsz, witamy bardzo serdecznie. Oto, nie szczędzimy braw. Witamy bardzo serdecznie w budzikowym gronie już tych budzikomaniaków korespondujących. Pani Michalina wysłała pierwszy mail i tak została ciepło przez pozostałych z Państwa. A ja się musiałem natrudzić, żeby tam parę osób zwołać, którzy by chcieli klaskać o tej porze. No, nie było łatwo, ale jakoś się udało. Pani Michalina Skorsz, myślę, godnie powitana dziś w naszym budzikowym gronie. Na budziku za 11:05. Przepraszam, bo to będzie, że to tak, że za 11:05. O. Bo się skojarzy z jakimś tam... A nieważne. Wieczorami chłopcy wychodzą. kiedy wreszcie mogą, to wtedy nie mogą się ruszyć. Ta pięta niedopięta, podpowiada jeszcze pan Tomek. Dobra rada dla nowej osoby w rodzinie. Proszę nie wykonywać gwałtownych ruchów, żeby się nie skończyło jakąś kontuzją. No właśnie, i później będzie na redaktorka. Zagraniczna korespondencja od państwa, bardzo nam miło. Pan Wojtek z Manchesteru na nocnej zmianie. Kłaniamy się przyjemnego. No to tam do 6 czy do 7 rano, to już szybciusieńko właściwie z górki. No nie tak znowu z górki, ale też i w pewien sposób zazdraszczamy tym, którzy to niewyspani pewnie nie poprawi to humoru. Pani Iza z Nowego Jorku ma całą noc przed sobą, jeszcze się zasiedziała aż do budzika. No tak to bywa i koło północy również. Sygnał od pani Magdy z Helsinek. Proszę nie narzekać na temperaturę. Aha, znaczy się, że tam też ciepło i słonecznie. Troszkę inna, bardziej optymistyczna wersja zdarzeń fińskich synoptyków. Sygnał od pana Henia. Sztadę też na nasłuchu. 15 stopni. Zapowiada się piękny, ładny dzień. Pozdrawia pan Henryk. Bardzo dziękujemy. No i jeszcze Morgan z rana from Middelfart. 14 na plusie. Bezwiecznie. Niebo lekko zachmurzone. Kolejny dzień upałów. Co mnie osobiście bardzo cieszy, napisał pan Sebastian. No a mundial już za 8 dni, bo to tak z piłkarskimi pozdrowieniami z Fioni. Właśnie jak co dzień sygnał taki właśnie poranny. Bardzo serdecznie dziękujemy. Ciepłe sygnały jakoś z nad Zatoki Perskiej, z Dubaju, z Arabii Saudyjskiej nie napłynęły. No ale jak słyszeliśmy, nawet nie polarnomorskie, a arktyczne powietrze. No to sobie pan synoptyk wymyślił dzisiaj tak, że po prostu już pożartowaliśmy i może wystarczy. W przyszłym tygodniu ma być cieplej. Ciepła piosenka, będzie nowe nagranie w Trójce, a piąta będzie za 6 minut. Quand tombe le mercure, le ciel pique du nez, les éclairs ce sont des fissures dans un plafond goudronné, encaisser le choc thermique, échange d'amabilité pour fondre la glace. Moi c'est Emeric Bouyamba, enchanté, mon prénom catholique est un passe-droit à ma couleur, dans les familles à salaire unique, on fait du 5 euros de l'heure. Accroché à son radiateur. Paris et sa couronne. Paris, chambre de bonne. Boulevard large comme le fleuve. Peu de champs de manœuvre. En classe prépa, dans mon cas, c'est la course au certificat. Les papiers, c'est le Graal. Bénonville à la verticale. Les assorts évangéliques font la sécu jusqu'au creek. Hiver 54, sans l'abbé Pierre. Bilan, polyester, freeze. Bousculade pour des places assises, taxi brousse moderne, 8 mois que l'on hiberne. C'est la mire, on neige en plein délire. Des flocons, flocons, flocons.